Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 25 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вітаю. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту, таямніца гостэлу джаз. У сённяшнім плейлісце у другую гадзіну нашага вяшчання «Морфе». Квінтэт Ігара Сафонова з неверагоднай архіўнай версіяй «Смок он зэ вота», Том Петти, «Мама сэнд папас», «Артэйтум» і іншыя. А пачнем мы з групы, якая называецца «The Real Group», кампазіцыя «Good Bite». Advice is cheap and fate is sometimes unkind. Nevertheless, accept this free part of wisdom offered to the rags of misdom. If you're into tempting fate, then use good bait. The fish gotta swim, and like that final song says, birds gotta fly. But if you can't have loving someone till you die, don't start by living a loving lie. Avoid the cigarette by starting with good bait. Between you and me, more fish than one are swimming under the sea. So if you're smart, you save your heart for something special. Someone sweet or unforgetful, drop your line, roll out for something fine. I'm glad to report the sermon's over, and at least it was short. The more is plain, say no to pain, you won't regret it. Once again, no, don't forget it. If you're into tempting fate, then use good bait. Свабода джаз. Навіны з Беларусі і свету. У Нью-Йорку сёння адчыняецца чарговая сесія Генеральнай асамблеі ООН. Цягам сённяшняга пасяджэння выступяць прэзідэнты США і Францыі Барак Абама і Франсуа Алянд. Напередадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абвінаваціў Раду бяспекі ООН у абароне ядзернага арсеналу Ізраілю. Ён заявіў, што Іран гатовы абараніць сябе перад пагрозай любой атакі з боку Ізраілю, дадаўшы, што ў габрэйскай дзяржавы няма каранёў на блізкім усходзе і яна павінна быць знішчанай. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гімун папярэдзіў іранскага лідэра аб небяспецы ягоных падбухторчых выступаў. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц у сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. «Я глыбока шкадую, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў чарговы раз не адпавядалі міжнародным стандартам справядлівага і празрыстага выбарчага працэсу. У сітуацыі, калі лідары апазіцыі застаюцца ў турме, калі некаторым апазіцыйным кандыдатам адмоўлена ў рэгістрацыі, а народу затыкаецца рот, адбылася насмешка над дэмакратычнымі выбарамі», – сказаў ён. Мастацкая стужка рэжысэра Сергея Лазніцы паводле аповесці Васіля Быкова «У тумане» адзначана на 21-м адкрытым фестывалі кіно краінаў СНД «Латвія, Літвы, Эстонія, Кіношок 2012», які адбыўся ў Анапе. Прыз за найлепшую мужчынскую ролю атрымаў беларускі актор Уладзімір Свірскі, выканаўца галоўнай ролі пуцявога абходчыка «Сушэні». Фільм «У тумане» раней атрымаў прэстыжны прыз журы Міжнароднай федэрацыі кінапрэсы на 65-м міжнародным кінафестывалі ў Каннах, гран-пры 6-га міжнароднага кінафестывалю імя Андрэя Таркоўскага «Люстэрка», прыз «Залаты абрыкос» на 9-м міжнародным кінафестывалі ў Ірване і ўзнагароду Адэскага міжнароднага фестывалю. Стартавала кампанія па збору сродкаў дзеля выкупу ліцэнзіі на адстрэл лася, які разам з іншымі жывёламі будзе выстаўлены на смяротным аукцыёне падчас кірмашу палявання і рыбалоўства 8-2012 28-29 верасня ў Менску. Пра гэта паведаміла прэсавая служба экалагічнага таварыства «Зялёная сетка». Падчас кірмашу на аукцыёне будуць прадавацца ліцэнзіі на адстрэл ласёў, касуль і аленяў. Абаронцы жывёлаў лічаць, што розыгрыш ліцэнзіі на забойства жывых істот – неэтычная і жорсткая забава. Актывіст «Зялёнай сеткі» Канстантін Чыкалаў патлумачыў, што лось выконвае хутчэй сімвалічную ролю, каб прыцягнуць увагу грамадскасці і чынавенства да патрабавання адмяніць аукцыён. Збор подпісаў супраць аукцыёна адбываецца таксама на сайце www.change.org. І на заканчэнне Каардынацыйная рада руху «За волю» супольна з дэмакратычнымі актывістамі і музыкамі працягвае маратон салідарнасці ў падтрымку беларускіх вязняў. Сёння 25 верасня ў рамках акцыі адбудзецца сустрэча з кінарэжысэрам Віктарам Дашуком. Падчас імпрэзы вядомы кінадакументаліст прэзентуе сваю новую стужку «Аўтапартрэт у наручніках», прысвечаную мастаку Алесю Пушкіну. На прэзентацыі кінастужкі мусіў прысутнічаць таксама і сам мастак. Аднак напярэдадні суд Смаргонскага району судзіў яго на 10 сутак арышту за арганізацыю акцыі памяці дзеяча антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіцкага. Імпрэза гэтая адбудзецца ў сядзібы партыі БНФ а 18 гадзіне. Сёння 25 верасня, нагадаю. Ну, а зараз вы зробіцеся сведкамі, магчыма, нават сенсацыйнай прэзентацыі архіўнага запісу, зробленага ў 1988 годзе у Віцебску падчас джазавага фестывалю «Віцебская восень» малым складам канцэртнага аркестра Беларусі. Гэта калектыў Ігара Сафонова, квінтэт Ігара Сафонова, які выступаў тады ў складзе Ігара Сафонова сакс-альт, Леонід Златкін клавішная, Владзімір Ткаченка гітара, Юрый Пікус рытм-камп'ютар, Барыс Бернштейн. Аранжыванне п'есы зроблена Владзімірам Ткаченкам. Назву я не буду казаць, вы безумоўна пазнаеце. Але як у джазавым лексіконе выконваецца гэта п'еса, славуты рокавы стандарт. Паслухаем Сафонова Ігара і ягоны квінтэт. Thank you. Вось вам школа аранжування, калі хочаце, школа выканання з 1988 году. Ну, далей мы будзем слухаць майстра губнога гармоніка Туца Тельманса і Эліс Реджіну у кампазіцыі «Віл Самба». Thank you. Нехта, пачуўшы назву калектыву «Mamas and Papas», адразу скажа, а зараз будзе гучаць «California Dreaming». Можна падумаць, што «Mamas and Papas» за ўсе гады сваёй дзейнасці запісалі толькі адну п'есу. Не, «Dream a little dream to me, of me», прабачце. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Думаю, не памылюся, калі скажу, што найбольш вядомай п'есай, напісанай выдатнейшым джазавым піяністам Эрлам Гарнерам, з'яўляецца п'еса пад назвою «Місці». Мы зараз будзем слухаць не самога Эрла Гарнера, не фрагмент ягонага славутага, знову такі, альбому «Канцэрт ля мора», а паслухаем Джоні Матіса, які выканае гэтую п'есу «Місці». Me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. And a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, wonderland alone, ever knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. And too much in love. Look at me. Чым жыве, чым дыхае сёння 25 верасня беларускі інтэрнэт? Пра гэта я, як заўсёды, пытаюся у калегі Франака Вячоркі, які з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Франак. Добры дзень, Збіцер. І што ж там у вас вымалёўваецца на вашым, як яго скажам, маніторы? Ведаеце, скажу, што вымалёўваецца тое самае, відаць, што і на вашым маніторы, гаспадар Шміцер. А сёння увесь беларускі інтэрнэт, праваабаронцы, грамадскія дзеячы, апазіцыянеры адзначаюць дзень нараджэння Алеся Бяляцкага. Сёння яму спыняецца 50 гадоў, пра што, безумоўна, ўжо гучала ў эфіры. А інтэрнэт размяшчае ягоныя фоткі. Я ніколі не бачыў столькі розных яскравых фотак Алеся Бяляцкага. Напрыклад, журналіст нашай Нівы Шміцер Панкавец размясціў фото маладога Бяляцкага з электрагітарай. Ага. Я бачыў гэтае фото, так, незвычайнае сапраўды. Незвычайнае, і здаецца, калі б Бяляцкі не стаў праваабаронцам, то змог бы знайсці сябе рэалізаваць у рок-музыцы. Прынамсі, ён так выглядае. Лепш у джазавай музыцы ўсё ж такі. Верагодна, так. Безумоўна, шмат фотаздымкаў людзі размяшчаюць сваіх уласных з партрэтамі альбо раздрукаванымі віншаваннямі ці ў майках Алеся Бяляцка. Так, міжнародныя праваабаронцы адзначаюць яго на дзень нараджэння. Напрыклад, у Фейсбуку дзейнічае група «Мы усе Алесь», «We all are Alice», дзе прапануецца кожнаму ахвотнаму даслаць свой здымак з віншаваннем Бяляцкаму, а пасля гэтыя ўсе здымкі трапяць у адмысловы альбом, віншавальны альбом Бяляцкаму, які падрыхтуе праваабарончы цэнтр «Вясна» і перададуць яму ў турму альбо ўжо на волю пасля вызвалення. Таксама сёння Бяляцкаму маюць уручыць у Варшаве амерыканскую прэмію. Уручаць яе будзе намеснік дзяржаўнага сакратара Мэлія. Гэта вельмі паважаная асоба ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ну і лічу, што ўсё больш і больш гэтыя прэміі, гэтыя значэнні набліжаюць Алеся Бяляцка да Нобелеўскай прэміі. Бяляцкаму прысвячаюць вершы ў інтэрнэце. Някляева верш трапіў таксама ў топ-сторыс у Твіттэры і ў Фейсбуку. Ну, зрэшты, усё гэта, бачыце, любая краіна патрабуе сваіх герояў, і вось Бяляцкі такім героям у свае 50 ўжо стаў. Ну, я думаю, Франак, тое, што вось гэтая тэма сёння галоўная ў беларускім інтэрнэце, больш відаць, не трэба ні пра што казаць, таму што чалавек сапраўды заслужыў, каб прыцягнуць да сябе столькі увагі і столькі людзей неабыякавыя да яго на лёсу, што, ну, па сутнасці, я думаю, іншай падзеі значнай ў беларускім інтэрнэце сёння і не павінна быць. Так? Безумоўна, так. Я думаю, што калі б Бяляцкі быў на волі, то ён бы быў сталым, слухачом свабоды джаз. Вялікі дзякуй. Гэта быў Франак Вячорак. Ён гутарыў з намі па тэлефоне, глядаў беларускі інтэрнэт. Ну а зараз анонс яшчэ адной нашай сённяшняй вечаровай праграмы. Падручнік па гісторыі граднознаўства стаў самай запатрабаванай у горадні кнігай, а ўсё праз рэакцыю ўладаў, якая прызнала кнігу крамольнай. Чаму? У вольнай студыі раскажа адзін з яе аўтараў Андрэй Чарнякевіч. Ну, а што не спадабалася, магчыма, сімволіка незалежнай Беларусі, якая яна была ў 91-м годзе, бо хтосьці можа забыў, што гэта была власна першая сімволіка незалежнай беларускай дзяржавы. Можна было лёгка сябе прадказаць рэакцыю на бел-чырвоны-белы сцяг. Ну, а теперь послухаем World Music в выканании менской группы Morphe. Композиция под названием «Come in Zana». Thank you. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Свабода, джаз. Навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. У Нью-Йорку сёння адчыняецца чарговая сесія Генеральнай асамблеі ААН. Цягам сённяшняга пасяджэння выступяць прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама і Франсуа Алянд. Напярэдадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абвінаваць у Раду бяспекі ААН у абароне ядзернага арсеналу Ізраілю. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Мартін Шульц у сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. У сітуацыі, калі лідары апазіцыі застаюцца ў турме, калі некаторым апазіцыйным кандыдатам адмоўлена ў рэгістрацыі, а народу затыкаецца рот, адбылася насмешка над дэмакратычнымі выбарамі, сказаў ён. Мастацкая стужка кінарэжысера Сергія Лазніцы паводле аповесці Васіля Быкова «У тумане» адзначана на 21-м адкрытым фестывалі кіно краінаў СНД, Латвіі, Літвы і Эстоніі «Кіношок 2012», які адбыўся ў Анапе. Прыз за найлепшую мужчынскую ролю атрымаў беларускі актор Уладзімір Свірскі, выканаўца галоўнай ролі пуцявога абходчыка «Сушчэні». Стартавала кампанія па збору сродкаў дзеля выкупу ліцэнзіі на стрэл лася, які разам з іншымі жывёламі будзе выстаўлены на смяротным аукцыёне падчас кірмашу «Паляванне і рыбалоўства восень 2012 28-29 верасня ў Менску. Абаронцы жывёлаў лічаць, што розыгрыш ліцэнзіі на забойства жывых істот неэтычная і жорсткая забава. Нашу музычную праграму працягвае Том Пэтці з кампазіцыі «Джеферсон Джеріко Блюз». Yeah. а зараз пра тое, чым адзначыўся дзень 25 верасня ў гісторыі музыкі. Дык вось у 1964 годзе менеджер Beatles Брайан Эпштайн, можаце сабе ўявіць, не ўзяў 3,5 мільёны фунтаў ад групы амерыканскіх бізнесменаў за ягоныя кантракты з групай Beatles. У гэтым жа годзе, у гэты ж дзень, на першым месцы поп-чарта часопіса Billboard апынуўся хіт Роя Орбісона «О, Pretty Woman». У 1971 годзе, 25 верасня, Deep Purple ўзначалілі альбомны спіс у Англіі сваім трэцім альбомам «Fireball». Ну, а што датычыць беларускай музыкі, дык сёння два, прынамсі, імяніннікі сярод беларускіх музыкаў. Я ведаю, гэта Іван Запруцкі, удзельнік групы «Далі», і бас-гітарыст, спевак Ціхан Золатаў, удзельнік адразу некалькіх музычных калектываў, зразумела, «Свабода», «Джаз». Віншуе гэтых музыкаў, і для іх няхай якасці падарунку прагучыць у выкананні групы Моджа Блюз кампазіцыя Джимі Хендрыкса «Red House». Свобода джаз. Ведаеце, каб не назва гэтага гостэлу ў Мінску, дык магчыма падзеі, якія там адбываліся учора, і не прыцягнулі б маю ўвагу, не прыцягнулі б увагу свабоды джаз. Аднак гэты гостэл называецца джаз, што, зразумела, выклікала ў мяне асабіста цікавасць. Што ж там адбывалася ў падрабязнасцях? Я ведаю, што ледзь сведкам гэтых падзей была калега-журналістка Аліна Радачынская, якая ў нас зараз на сувязі. Аліна, добры дзень. Добры дзень. Дык вы можаце расказаць, што там адбывалася? Якая ж там была таямніца, што прыцягнула такія ледзь не ўзброеныя сілы да гэтага гостэлу джаз? Ну, адбывалася там наступнае. Увесь час, пакуль у Беларусі былі парламенцкія выбары, група маладых людзей, студэнтаў у асноўным, назіралі за выбарамі, і учора яны падводзілі вынікі свайго назірання. І, власна, сабраліся ў хостэле джаз, каб усім разам, так сказаць, скампанаваць усё тое, што яны бачылі, і потым перадаць далей грамадскасці. Аліна, прабачце, гэта беларускія студэнты былі? Так, гэта былі беларускія студэнты, шмат хто з іх вучыцца ў беларускіх вузах, нехта вучыцца ў ЕГУ, бо гэта праект назірання за выбарамі тэорыі і практыка, да яго мае дачыненне таксама еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. Ага. Вось. Калі ласка, што там далей адбывалася? У пэўны момант просто зайшлі, пазванілі ў хостэл міліцыянты, папрасілі адчыніць дзверы, ім натуральна адчынілі. Яны зайшлі і наўпрост, як бы, усіх прымусілі стаяць кожнага ў тым пакоі, дзе ён знаходзіўся, паставілі тварам да сценкі, не далі нават сабраць там нейкія рэчы, таму што шмат хто, напрыклад, пастаяльцы хостэла, якія там былі, увогуле не мелі ніякага дачынення. Ага, так, значит, прабачце, Аліна, там апрача вось гэтых студэнтаў, назіральнікаў, былі тыя людзі, якія там проста жылі. Так? Так, там у той момант знаходзіліся адміністратары, пастаяльцы, сантэхнікі і вось гэтыя маладыя людзі, якія назіралі за выбарамі. У выніку ў цэнтральным раўсе апынуліся ўсе. Пастаяльцы нават проста ў тапачках. Апынуліся ў раўсе, вось, і у тым ліку і сантэхнікі, і ўсім давялося... Сантэхнікі з гаечнымі ключамі, напэўна, да? Усіх прымусілі пакінуць рэчы, так што нават гаечных ключоў у сантэхнікаў не было. А якая, што, вы не ведаеце, як патлумачыла міліцыя, чаму? Насамрэч, у Раусі ніхто нікому нічога не тлумачыў. Усіх проста перапісалі дадзеныя, яны сядзелі, чакалі ў пакоі, што будзе далей. Угу. Калі намагаліся высветліць, то ім нічога не адказвалі, альбо адчартоўваліся такімі незразумелымі рэчамі, альбо проста ігнаравалі усялякія пытанні. Вось. Ужо потым, як мы ведаем, спадар Ластоўскі, сакратар Гусменска гучыў, што нібыта там былі замежныя грамадзяне ў гэтым хостэле, якія парушалі заканадаўства беларускае міграцыйнае. Вось. І сапраўды двум пастаяльцам хостэла выпісалі штрафы за тое, што яны, ну, знаходзіліся не па месцы рэгістрацыі. А такім чынам атрымалася, што вось прыкрыліся пастаяльцамі хостэла. Ну, цяпер усіх людзей, я спадзяюся, ўсё ж такі адпусцілі, так? Усіх адпусцілі яшчэ учора, як выйшлі 3 гадзіны. Uh-huh. Магчыма, гэта затрыманне, усіх адпусцілі. Адзін такі вельмі непрыемны інцыдэнт адбыўся, калі адзін з маладзёнаў назіральнікаў вярнуўся ў хостэл, апынуўся, што знік ягоны ноўтбук. Ён потым падаў заяву ў той жа самы цэнтральны раўс, але, як я ўчора з ім размаўляла, у яго няма асаблівых надзеяў на тое, што ён знойдзецца. Аліна, і апошняе у мяне пытанне. Чи це такое, ну, амаль што інтымнае? Вы не ведаеце, як паўстала назва гэтага хостэлу? Чаму джаз? Як я запыталася у спадара Владимира Романовича, які з'яўляецца гаспадаром гэтага хостэла, хостэл першапачаткова адкрываўся ў Віцебску. Ён быў першым у Беларусі, і такой назваю Владимир хацеў падкрэсліць, што хостэл – гэта іншы стыль жыцця, іншы стыль адпачынку, гэта такая імправізацыя, як джаз. Ну, вось. І вось гэтага ну, і пайшло. Вялікі дзякуй, таму што гэта проста па атмасферы, па настроі супадае і з атмасферай, з настроем нашай праграмы «Свабода джаз». У эфіры была журналістка Аліна Радачынская. Дзякую вам, Аліна. Ну, а для ўсіх нашых слухачоў гучыць кампазіцыя «Сентынела» ў выкананні Зэліі Фонсэкі. Ser peixe cangaço a nadar fora da lei. Sempre com você faço o destino. Até vestes costurei e pedia pro céu um enlace do seu passo com o meu. Mas dessa vez Deus me disse não tinha que seguir. Sem vela eu jangada na imensidão. Это была Цэліі Фонсэка с песней «Сентынела». Ну, а далей гении джазового фортепиано Арт Тейтум у пьесе «Ты фоту». Thank you. Напрыканцы нашага сённяшняга эфіру гарадзенскі квінтэт пад простай назвай «Стоп Тайм» прэзентуе вам п'есу пад таксама простай назвай «Бі». «Бі» у сэнсе «пчолка», а не у сэнсе «быць». «Стоп Тайм». Свабода джаз 25 верасня 2012 года. Сёння для вас працавалі Ян Кайзер, Владзімір Сакольскі, Дмітрый Падбярэцкі. Сустрэнемся з вамі заўтра ў той жа час і пачуемся зноў. Да пабачэння.